نزول کې بعد د سورې سبا نه دي او په دې ترتیب کې سورې سواد په سي ذکر کو ځکه نه په دې اخري سلورم عيسى کې چې ذول اسبابونو ناوي کې داړو به باب سبا فاطر یاسین اول باب او بیا سوافات او سواد او زمر تدریوار دا دویم باب دی دویم باب کی سور سواد ذکر شو سوافات ذکر شو او دا باکی اخری صورت تی سور زمر بیا با حوامیم شروع کی گی سور سواد سره مناسبت داری چیغی گرد دا شفاعت قہریو شو او دی صورت کی رد شرک پی العبادات چی اللہ رب العزت لائق دا عبادت تے دویم داو چیغی کم ترغیب قرآن تا ذکر شو او دی صورت کی بوم شورو کی ترغیب ذکر کی دا قرآن تعریف شان درم دا مخکی صورت کی نقلی داود علیہ السلام نا سلیمان علیہ السلام نا دلائلو دا انبیاؤنا اسور زمر کے عقلی دلائل دی اتو پورے تغسی علتا صورت شوروکاو سور سواد ویلو چې بل الذین کفروا فی عزت و شقاق کافران ډیر په زور کې دشمنه کې سورې زمر کې به وجه بیان کی دا ولي ذکر اذا ذکر الله وحده اشما عزت قلوبهم توحید نو اورېدلې کړه پینځم دا چې وسوي ول قران سورہ سواد کی والقرآن ذی الذکر سورہ زمر کی بداغی تفصیل کی اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیا گرو دا حد او تعریف دا قرآن بکی در اجتماع آیات کی اوش پگم داو چی آدم علیہ السلام واقع دل تا ذکر کلا سورہ سواد کی سورہ زمر کی بہت اشارہ کی خلقکم من نفس واحدت وجعل منها زوجہا ثم جعل وم داد سورہ سواد کی ہوئی اللہ جمتقی او فاجر ندی برابر ان نجل المتقین کل فجار سورہ زمر کے اوپدی پورا تفصیل بیا بیا چی ندی برابر مسلمان او کافر ختم داو چی سورہ سواد کی یاد کرل بندیان پیغمبران چی وذکر عبدنا وذکر عبدنا دیت انبیاء ذکر سورہ زمر کی بہت آواز کی چی یا عبادی اللذین آمنو یا عبادی اللذین آمنو مومنانو تا آواز کی سنگے پیغمبرانو تا عبدنا عبدنا ویلو مومنانو تا امدغس ہوئی خوا انہو ہم داو چی ابلیس ہوئی چستا بندیان مخلصین و زمان بچ کی گی سورہ زمر کے پاول کی ترغیب ورکو چفا عبد اللہ مخلص اللہ الدین پہ اخلاص سرکار کوئی چھو دی شیطان نبچھے تغسی التہم ویلیت تذکر اولو الالباب کتابن انزلنا ویلیکم بارک ویلیت دبرو آیتی ویلیت تذکر اولو الالباب سورہ زمر کی بابیا بیا و تا اولو الالباب ہوئی اولو الالباب داود سورت زمر دا رد شرک فی العبادت چه عبادت حق دا اللہ دے بدی کې وسره شرک مکوې او دا بار بار ذکر کوي دا مسله اول کوم ذمیات کې فعبد الله مخلص الله الدين بیا اور پسې یو لسم کې دو لسم کې دیار لسم کې سوار لسم کې دغه بایخا انی امرتو ان اعبد الله مخلصا له الدین قل اللہ اعبد مخلصا له الدین فاعبدوا ما شئتم من دونی دا دعوه دا بیا بیا بیا ذکر کی اس بات دا توحید فعبادت او سوره زمر کی سلور باب دی اول باب دے شلو آیاتونو کی دویم باب دے بیا دو پن دوستم بہاون پوری بیا دریم باب دے ستاسٹ و سلورم داغین تر آخر پوری خلاصہ دا چې دی اول باب کې شلو آیاتونو کې با دعوی دا سورتو چه با عبد اللہ ترغیب بای قرآن تا اورد بکی دا شفاعت قہری و دا اتخاذ الولد چه اللہ دا پارا ولد نشتا نا دا ولی نشتا پھر تفصیل بو کی پدی گی او دلائل بذکر کی عقلی او سمارا د توحید براز کړی بیا ور پسې شلم نه دو پنځوستم پورې دویم باب دی هغه کې معقلی دلیلونه دي هغه کې ترغیب د قران ته هغه کې تقابل له چلای دواله یو شانتی ندی پاجران او متقین مسلمانان او کافران او بشارت پر ذکر کی مومنان اللہ اب یادو درین باب دے باون نسطا سٹ پوری سطا سٹ نا پوری اگی کی دلیل لبیا عقلی نفی شفاعت قہری او زواجر دفار مشرکین و پشر اذا مستن ناس ضرن او سلورم باب داغین تراخر پوردی اغا خلاصه دی صورت ترغیبات پکڑیر دی توحید تا او ترغیب قرآن تا او تخویف و بشارت سورت زمر ممتاز دے پڑی روجو سران یو پرت شرک فی العبادت چدا بکی بیا بیا ذکر کئی او ترغیب اخلاص تا جفا عبداللہ مخلصاً فا عبداللہ بل پرت شفاعت قہری لا تذر و آذرت و مذر و اخران بل پا ترغیبات و سران ترغیب توحید تا ترغیب قرآن تا ترغیب اسلام تا او بل پا تقابل سران تا بیا بیا ذکر کئی دوارا ندی برابر افمن کانا علا بینا افمن زینا لہو امن هو قانتن آنا اللیلی بیا بیا وی هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون برابر دی ندی برابر دا دوار دا بڑیر زیاد ذکر کئی او بل دل تکی با دو مشرکین نتعبیر کی متکبرین سرا متکبرین چدا دیر لوی کون کی دا مشرکان خلق دی بیا دی پا تکبر سرا در دی خصوصیات تی رد شرک پل عبادت نفی شفاعت قهری عقلی دلیلونا ترغیبات او داسې تقابل د دوالو فریقین او بیانی. بسم الله الرحمن الرحیم. تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم. نازل دل د قرآن د طرفا دا غزات ندی چې زبردستوم دی او حکمت والا. انا انزلنا الیک الكتاب بالحق. مونگا نازل کو تا تدا قرآن دقبل حق دا پارا چزما حق اللہ وی اخکارش چزما حق خلق پی جنی کن او غدا دے فعبد اللہ مخلص اللہ الدین پس دا اللہ بندگی کون پدا سے حال کی چی خالص کی اغل را بلنا خالص کی اغل را دین او عبادت اخلاص توحید اے شہادت و قطادوی شہادت و اللہ الہ الا اللہ دادا اللہ حق دے او دغسی ابن کثیر وی فعبد اللہ وحده لا شریک له دے اخلاص مانا کی او ادعو الخلق الہ ذالکہ مخلوقم دے تراب لہ چی خلقو تلا عبادت کوئی عوازی او اعلمهم پدی اپوکا چنو لا تصلح العبادتو چه عبادت بل چالا نزل آیقو الا لہو وحدہو صرف اللہ لرہا بیاوی علا خبردان للہ الدین الخالص اللہ لرد دین خالص اللہ لرد عبادت خالص خالص اغی چی دا شرک نپاکی دا شک نپاکی دا کفر نپاکی دا بدت نپاکی دیکھو دعوشو دا صورتو صورت زمر پا دی روان دے نو صورت کی پاغ خلقو چی دا دی دعوی خلاف کی اخلاص پاکی نشتا اغیل زورنا والذین اتخذو من دونی اولیاء اگر کسان چینی ولی دی بغیر دالانا نور اولیاء تو ایمونگا اولیاء منو نسنگے منی ما نعبدهم الا لیقربونا الاللہ ذلفان منگوی زدی عبادت دا سے نکو چدا خدایان دی نا عبادت منگ دیو اللہ کو خود دی دا عبادت چکو دا پدینیت باندی چنز دی کی مونگا اللہ سرا پا مرتبہ کی دی پوجب مونگا اللہ تنز دی کی انہوں ابن عباس ہوئی سو کیا دی هم الملائکت و عیسیٰ واللات والعزہ دا یوشیو دی پنیز باندھا ملائکو ہو دی والدان منیخی ولات و منات و عزہ دیوی چه مونگا دی عبادت کو نو دی رضا شی چه دی رضا شی نو اللہ رضا شی بیدینا نکی گوی مونگا وی دی دی پارا عبادت نکو بلکہ دی دی پارا چه نزدیک مونگا اللہ سرا پا مرتبہ کی زلفا مرتبی توی نزدیکت ان اللہ یحکو بینام فی ما هم فی اختلفون دا فیصلہ با قیامت کی کیگی نو تا خود دنیا کی نکی خواہ بے شک اللہ فیصلہ کی دی پا میند کی پاغا مسئلہ کی چی دی پا کی اختلاف کی او دا اللہ فیصلہ دادا چی حق پرس با جنت تبوزی و باطل پرس با جہنم تبوزی آبا کی نور کسی نکی لنڈا فیصلہ کی دیتا زر حساب وی کنا سریع الحساب ان اللہ علا یهدی من هو کاذب کفار خو بشک الله چری توفیق نور کوي هدایت نه کیه چاته چې دروغ جن دی او ډیر ناشکر دی دروغ جن دی کنه ګور دروغ وی په الله باندې چې الله په دې رضا کیږي چې زموږ لایق او دې عبادت وکړي او کفار دی ناشکر دی ډیر ناشکر دی د الله نعمت چې توحید دې غینه انکار کوي وسرت کی د دې په عقیده باندې د دې عقیده خدغه وکنه چې د انیکان بندیان الله ځان لا په خوخه سره نیولې دي او خاص کړې دي نو بس چې د دې سو کې عبادت کې نه با الله ته نږدې کی الله رد کی په دې باندې تھا لو اراد الله ان يتخذ ولدا بالفرض کې چې الله اراده کوله داسې چونی سی زن لسوک ولد زن لسوک محبوب اج محبت و سرکی کن لستو پا نخوخ کلی بیو اخپلا مما یخلق و ما یشاو و دا اغا چانا چلا پیدا کلی دی اغا چدا اللہ خوخوان دی انسانانو ننا بس دا اللہ خوخوان چی جنت کی دیر کل خلق شتا حور و غلمان دی ناغی که بیسو خوخ کرده خو دی تبع نوی چتا سمال خوخ که اللہ ارکار پخ پلکی که نچاتا خوئی نا نتاستا ساجدو چه اللہ لهم نازو علیو کاتو اللہ پخ پلزان لنشو کتے دا رد سراحتا سبحانه توبا اللہ دا کارونا نکی دا خود بندیانو عدد تخا خوخ نا خوخ سو که خوخی نو آغاو ترانیز دیشی اسو که بدیشی نا آلری کی اللہ چره دازن کئی خواه دیوی چه ولی تاو سو خبری که اللہ دا سی کلی چیزان لے خوخ کلی سو کنا تاو تا سا پتا دا نمای مون دا پتا دا چکل اللہ یو کار وخ کې نو مونږ ته وای کنه مونږ ته قاعده آیاتونه نازل شي لکه څنګه چې پیغمبران یې د پیغمبرۍ د پاره وخ کړل پټول انسانانو کې نو سورته ال عمران کې مونږ ته وای کنه ان الله اصطفى ادم و نوحا و آل ابراهيم و آل عمران على العالمين مونږ ته وای کنه چما دا خلق د پیغمبره د پاره خوخ کړه نو دغه سکه د دې پاره خوخ کړي وي چې دا زمانہ زولي نوم به ویلو کنه نا سبحانه توبه هو الله الواحد القهار اغه لا یوازې او یوازې پرچا باندې زور اور درد شفاعت قهر شفا عقلی دلیل اول ذکر کئی ابیا دویم ابیا سمرات خلق السماوات والارض بالحق پیدا کری دی اسمان نوز مکان دخپل حق دپارا دخپل عبادت دپارا یکویر اللیل علی النهار اگور آراولی شپا پر وزی باندی تورت یارش ويكوير النار على الليل اراولي روزو پشپی باندې نورناشي انقلاب راولي کنا وسخر الشمس والقمر او تابدار کړی دي نور اوس پوګم كل يجري لاجل مسمى ار يروان دي خپل نیټه مقرر شوی پوری سمرا الا خبر شه هو العزيز الغفار دغه الله دې غالب پارچا باندې او دغه الله دې بخشش کون کې د ګناهونو که خپل صفت ذکر کې عزیز عزیز نو سره غفار او سره رحیم او سره حکیم دا سره خام خا ذکر چې په خلقو ساډو بیره نشي الله یو عزیز زمیم خو غفار هم یما رحیمم یما کریگیما. دویم دلیل عقلی او د انسان د نفس نا خلقکم من نفس واحدت تاسو پیدا کړی دی او تنا چې آدم علیہ السلام ثم جعل منا زوجها او بیا پیدا کړی واغل را جوړه داو فانزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج او الله پیدا کړی تاسو لا د سارونا ته قسمه جوړه چې سوره نام کې ذکر شوی وي د ګډو نه دوا د بیزو نه دوا د غوانو نه دوا د وخانو نه دوا نڅ جوړای شو کنه یخلقکم فی بطون امهاتکم الله ای ځان ته وګورئ تاسو خپل حال معلوم دی چې لا سیم در کې نو اچولینو هغه وخت ته معلوم دی او بیا چې سای واچو خلا تکې دوته وخت پاتونه وخت ته معلوم دی یخلقکم الله پیدا کیو جوړی تاسو لرا پګېړو زمين د استادو کې خلقم من بعد خلق یو پیدایش او پس دبل پیدایش نه سورې مومنون او حج کې ذکر شویو نطفوان وعلى قشوان ومزغشوان خلقا من بعد خلق سلوی خرزی پس بدلی کی فی ظلمات سلاس پدریو تیارو کی فی ظلمات دا قبر او خیو تیار دکن ادا دید دری تیاری دی بیا قبر کن تنگی دکا ادی و سرادت تکن خواب فی ظلمات سلاس پولی او تیار دا بطن دا گیڑی دا ظلمت البطن و ظلمت الرحم اولا تیار دا رحم دا و ظلمت المشیم اولا تیار دا پریوان دا سارویو کم دا سی کنا خواب دا دری تیاری دیچیا تنوی معلومی قرآن وی کنا دلیل ذکر کو دی انسان د خپل نفس نا چې انسان ازان تاو گورا ستا پا دی بدن که اللہ وی زماز توحید دیر لوی سبق دی و سمارا ذالکم اللہ و ربکم دا سبتونه چی بیان شو اللہ رب ستا سوزی لہو الملکم اغل اختیارات دیم لا اله الا هو نستاسو ندا غوالی چه او ایدا کلمه درستکه چه لا اله الا هو دادا نغوالی کن اسان کلمه دا چه نشته بغیر دالنان بل سوک لائق فعنا تصرفون نستاسو کم پل اول ٹکلی شوی کم پل گرزه پا زیارتونو پا درگاونو په پیرانو په ملنګانو په ګندونو دا چې ته ده پانا تو صرفون نو اخر کې ول زجر ورکی ان تکفرو کنه من کنه کار را تا وای الله وی کله دې مسلې نه انکار کوي چې دا مخ کې الله په دلیلون سره ثابت کړه فین الله غنیون عنکم نو الله ستاسو نه بیزار دي بیا نو مخله چې الله الله خلبان کا الله وي زمانو مخله هم شرک کې الله ستاسو نه بیزار دي سنا ستاسو د ایمان نه ستاسو د عبادت نه دي تجت نشتا ولا يرضى للعباد الكفر خونه دي خوشاله د خپل بندیان لپاره په کفر کولو او الله یې نیم خوشاله کوي خوځو پی رضا نیم ګوره خان نو چې نه ده خوشاله نو ځکه تاسو ته توحید دعوت درکې ښا کبه دا خوشاله نو بیا سره تاسو ته وی چې فعبد الله زما توحید ومنه خو نه ده خوشاله په کفر کنا و ان تشکرو او که تاسو شکر ادا کوئ او تاسو د الله وحدانیت منه يرضه لكم نو قبلیه کنا خوشاله دي دا د نقبلې ښه بیا رات په شفاعت قهري الله یو کتا سو بدی تمایه چې موږ خپل ګناونه په بل چا ورواچو امون به نزان پاک ګنا الله وینا ولا تزرو نشو چتولې انا وازرتن یو نفس کار سوک دے وزر اخرا بوج زبل چان عرب سڑے وقت پل بوج نشی اڑے نو بیاد بلگا بیا مشرکان تاسو پدیتا مائے چی زمونگ دا گناونا زمونگ دا رانی اجاڑی با بل سوک زمونگ دا پار اوچتی کے ولی تاسو سکڑی دی دا ډیر غلط عقیده په دنیا کې او دا چې دنیا باز شوې ده دا عقیده راغلی دا وس روانه ده ها چنه تاسو کې نوې زوکا نوې چې سوال کو چې الله ته وایي چې موږ دا کار وشي زکه دا الله نازولې دي او الله دې خبره کته نو ورځي بدبخت وای قران دنه دی ویل چلاوی نشو چتولې یو نفس بوج زبلچا ثم الى ربکم مرجعکم نبی اخو استادو خپل رب ته واپس کی دل دی نو خبر به کی تاسو باغ عمل چې تاسو کړو تاسو خو عمل کړو تاسو یې چې دا ډیر ښه عمل دی او دا الله درزا دی هغه پر رضا دی نه الله به خبر کی دی نه انو علیمم بذات الصدور بیشک اللہ پویگی پاغ رازونو پاغ خیالونو او پاغ شرکونو چی پسینو کی پرات دیم ارسن خبر دی دا زجر دی مشرکینو لا هم دقا ذکر کئی خواه دا دی ولی دا عقیدہ ساتی او اللہ دا پارا سفارشیان گوری و ازا مصل انسان زرن کلچ ورسی دی انسان تا دی بدبخت او ناشکر انسان تا سمصیبت او مرض دعا ربهو نگور صرف رب تاواز کئی بل چاہتا نا منیبن الیہم او خالص اغتا روجو کئی اللہ تا تکا دورا خپویگی کنا چبل سوک نشیل کولی کنا سمع ازا خوولو نعمتا منهم بیا کل چور کی اللہ دلرا نعمت تخپل طرفنا صحت ولور کی چس پریشانیوا تلری کی نسی اما کان یدعوی لے من قبلو نویر کی دا بندہ اگا عرصی ایر کی ایر کی دے اگا چدا با آواز کا و فریاد کا و اللہ تا دی نمخ کی پا مصیبت کی بیارو داوئی نا چکنی اللہ ما سر سکڑی دی او دما مصیبت لے رکڑے مالے سے حت رکڑے نا ایر کی ایر سکے و جعلا للہ اندادن بیا گوری اللہ سر شریکان بیا دغا کار کئی خواہ شیطان ولې دغه په لمحه کې چې دا وګوره چې انا زرو د چا دوا او د چا برکاتو چې ته جوړ شوې کنه بیا دې غي پسې ګرځي چې دا سوکو یرا لیذل عن سبیله عاقبت دا شي چې گمراه شي د صحیح لار نه گمراه شي د توحید نه دا معنی کې مدارک نسیما کانس نسی ربه فل ربیر کی الذی کان تزرع الی چچری و توالکنا بے بل سوکتا بل چاہتا ہوا دنکی واللہ ییری بالکل او نسی زر یا خپل مصیبت و مرض و سخت ییر کی چی اوڑی در اوڑی دبکنا الذی کان ادعو اللہ الی کشفی چ اللہ ته چغی والی چې الله دا سخت ران لري کار نو چې روغ شنو ارسیر کړو الله ته زور نه کوي قل اوه او تا تمتع بکفرک مزیو کا په دنیا کې په دې خپل کفر سره قليلا لګو هغه کې هډې مزیدی کنه ها انک من اصحاب النار الله ای ته ما لیکلې چې ته د جهنم یم نه یم دا وګور دې ذکر کوي او بندا دغه د حال مشرک بندا منکر اوس مقابله کې د مؤمن حال بیانې امن هو قانت انا الليل هغه څوک چې عاجزی کوونکی دی الله تا په وختونو د شپې کې د شپې پاسې دلې او عبادت کیا عاجزی کی ساجدا وقائما سجدی کوي او کلولاړي یحذر الاخرتا او یریږي د اخرت نه غم دې وسره ويرجو رحمت ربهم امید ساتی یقین ساتی پر رحمت د خپل رب چې غم د اخرت پی زور شي کنه نذی په الله رحمت یاد کی چې ناغه خدیر رحیم کریم دی او هغه مال چری تکلیف نه راکې او دا دواړه د ایمان خبرې دي کنه ها امبت نه یره کې امبت نه امید ساتي الله یو ګور دا دواړه برابر دي قل هل يستوي الذين يعلمون ويا برابر دی او کسان چې پويږي په دین باندې پويږي په خپل ایمان باندې او کسان لا يعلمون چې نه پويږي دا ځواله تقابل ذکر کړه انما يتذكر اولو الالبان بشک عبرت اخلي د قران نه خو عقل من اولو الالباب چې سوره سواد کې ذکر کړل چې قرآن نه عبرت حاصل ک کنه ها روح المانی معنا کی دی یعلمون او ذلا یعلمون اے برابر دی او کسان یعلمون قدر معبودهم چری قدر د خپل خدای پیجنی والذین او کسان لا یعلمون قدر معبودهم چری د خدای قدر نه پیجنی باباګانو قدر پیجنی ترغیبات تی دا ترغیب دی اول توحید تا قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم اوایا چې الله تاسو ته आवाज کوي دا سه आवाज کوي چې یزما بندیانو ګورو تا الته غسور اسواد کې پیغمبران یاد کړیو کنه چې وذکر عبادنا وذکر عبدنا ابراهیم او اسحاق او یعقوب دلته الله مؤمنانو ته وی چې زما بندیان دا وګور مرتبه د پیغمبرانو سره برابر ده ها نو دي ته وایا چې الله تاسو ته आवाज کوي دا یا عباد الذین الله قول لخا هغه आवाज کوي د مؤمنانو بریلیانو دومره شرک کړی دلته او تحریف کړی دی چې دا پیغمبر आवाज کوي چې زما بندیان مې دا پیغمبر بندیان دي کله الله بندیان دي دا دي تحریف دی په قران کې نه پس خدای له تنه غلطه عقیده ثابته دي دا خو الله پیغمبر ته وی چې وای زما دي بنديان ته چې الله تا आवाज کوي چې زما بنديان او کسانو چې تاسو ایمان راوړې دي نو اتقوا ربکم یره کوي د خپل رب نه غوړي دا یره ځان سره مې شو ساته للذین احسنوا فی هذه الدنیا خاص دا چې د پانا چې عمل وکړي په دې دنیا کې خیستا حسنتن دا دید پار جنت تیم و ارض اللہ واسعا اوزمک دا اللہ دیر ارت دا یو دا مانا چه اوزمک دا جنت یادی ادویم دا دا چه دا ترغیب ورکی حجرت تا ولی کم دے که مومنان دا سی پل عبادت خپا ارام کولش تکلیفونه او مصیبتونه الله ترغیب ورکي چې کوم ځای کې زما عبادت کولې شنار پلځه چې او ځای کې نشه کول نه پریده چې کوم ځای کې خو په آزادۍ سره او په امن سره مال تلار شي ځکه زموږه الله ډیر ارته ده ډیر ځایونه دي پکې ها خلقو ماکا پری خودا مدینی تلال آن خدا پاکی شرط تے انما یوسف الصابرون اجرم بغیر حساب بیشکا پورا بور کلیشی سورنا کتا اجرنا سوابنا بیشمار بغیر حساب سمانا بیشمار یا داسی چیزی وارو گمان نئی مون خوی چه کمونگا خده او بخلو سا دیر پا کوشش هم دیر ادا او مونگا سا خبرو چه اللہ مونگلا دمرا ثوابونا دمرا مرتبه دمرا سیدونا جمع کردی بغیر حساب دیو جنا حدیث کی رازی چه کل قیامت کی اللہ صبرناکو لن اجر ورکی زینور عملون پا حق کی با اللہ دغا کی اندازه کنا چې یو په لاسو یو په سلو یو په وسو دا وای هدا صبر نه کوی کدا نشتا لپی ورډکی الله چې دا به صبر او تو ګوري کنا دی وای راو لوند اجسادنا تقرض بالمقاریز کاش چې په دنیا کې زمونږ دا سرمنی او بدن په دې کنچو سره کنچی کې دې خو چې مونږه صبر کړی وینو نن به مونږ الله دا وسیله پیدا کولې بغیر حساب صبر نه کوډیر لوی مقام ته قل ان یمر ثنا عبد الله بیا دعوته صورت ګور او آیا او تما ته حکم کړی شوی دې چې زو د الله بندگی کوما مخلص له الدين خدا سنه لکه دا خلق چې کوي چې یقربونا خدا سه حال کې چې خالص کون کې اغل رضین خپل عبادت خپل قامر تول انا کونا والمسلمین ما ته امر کړی شوی دی چې شم زه اول د منون کونا اول د تابعدارم قل اوای نی خابو بشکا زیری کم اناسه تربیم که خلاف ورزیو کم د خپل رب عذاب یوم عظیم یریګم دا عذاب دا روز لوینا قل الله اعبد مخلصا له دینی هو او تا چې خاص د الله بندگی کوم الله اعبد ایاک نعبد تا دا ایاک نعبد تفسیر د ټول سوره زمر خاص د الله بندگی کوم او خالص کو ان کے اللہ لرا خپل دین زما خدا کار دے اتاسو فعبدو ما شئتم من دونه چنا صبرے گئے نو کوئے بس نو زور نہ دا عبادت کوئے دا چتاسو خوخی بغیر دا اللہ نا اللہ و اثرو گوری خوا قلو آئیو تین الخاسرین اللذین خسرو انفسهم یقنان دیر تاوانیان او ذلیل خلق چې خپل ځانونه هم ذلیل کړی دي په دې شرک سره او اهلیهم او خپل خلق او خپل اولاد او اهل عیالهم ذلیل کړی ځکه چې کوم کور کې شرک کیږي نو جوړ ټول په دې مجبور کړی کنه چې موږ دا کارونه کوو خدا ذلت په قیامت کې ښکار شي یوم القیامت دنیا کی خواغی و مزی کئی خوشحالے کی دا ذلت و قیامت کی خکارش علا ذالکا هو الخسران المبین خبردار دغا دے غطاوان او غا ذلت خکارا پا قیامت کی امو پسرین وی لوی ذلت دا دے ابن جوزی وی قطع دوی حسن بسری وی چنم خسر الحور العینہ اللہ چی جنت کے کمحور او غلمان پیدا کری دا دی خلق دا پارا ناخوال چاہتا ننصیب کی گی او باغا چاہتا نصیب کی چی ایمان راوڑی عملی کری نو دو مشرکانو خسران داده چی اغیتی نپاتی شو اغی ناومیده شو اغی و تحل تا که دیر بد گوری چی بد بختو مونگا اللہ ستاوز پار پیدا کلیو مونگا تا پتمیو پی انتظاریو تتاسو برازه اتاسو شرکو ناو کلو بیدتو ناو مکلو نو زی مونگ سرام زی نشتا وسم لوی خسران ویداره لهم من فوقهم ظلل من النار د دې مشرکان د پارا د پاسا پردی دی د اورو ومن تحتهم ظلل او د لاندې پردی دی د اورو لکه جمی کې سره لاندې تلایې پاسا پرستان نزیل و جهنم کې الله تعالی څه جوړ کړی پټ بابا کې پراتی ډب ډوب ښا ذالک دا ذکر چې الله او کو ز جهنم يخوف الله بي عباده يري الله په دې سره خپل بنديان څنګه يري يا عبادي فتقون باقاعده وتوي چې بنديان زمانو يريګه دي چانه مې يريګه ته يري کنه دا حال د مجرمانو شو دلان دي باندې وپور کې پراتی ښا والذین اجتنبوا الطاغوت وکسان چې ځان بچ کړو د شیطان نه ان یعبدوها داسې چې د دې عبادت نه کو کنه د دې خبره نه منل کنه وانابو الی الله او رجوع کړو الله ته عجزی کړو الله ته لهم البشرا دغې لپاره خوش خبری ده نو دغه تخویف او دا بشارت ده خوش خبری ده خان اللہ وی پیغمبر تفبشر عباد اللذین تزیر ورکا خوش خبری ورکا زمان بندیانتا یا اللہ استا بندیان سوک دی اللذین کسان یستمعون القولا چگوگی اکی خود قرآن تا فیتبعون احسن نخوخی شم زلی پی خوشحاله شم او داغی خیسته کلام تابیداری اکلان تا یادی فید طبیعون احسان چه دا خود ناشنا کتاب دی دا خود رجیبه کتاب دی تا دا اللہ خبری زکا دوم رخوگی دی فید طبیعون احسان داغی خیسته قرآن تابیداری اکلان دیل اللہ زیر ورکی خوا اولائک اللذین اعداهم اللہم دا خلق دے چې الله ول توفیق ورکړي کني نور خلق لګ دے د دین خخ په مالونو کې په دولتونو کې او په کورونو کې او په سامانونو کې چاري ونن او کاله در وړه کې ښه توبه توبه نارینه په کې زور نه لګاله دا د هغه سامان هغه الله توفیق نه ورکړي کنه هر چا له الله توفیق نور کوي لائک الذین هداهم الله پیدا سامان باندې قیامت کې پکار راشي الله ویدا خلق دې چې الله توفیق ورکړي اولائک هم اولو الالباب او ذا خلق دې عقل من او خيار خلق دې عارفه چې غیزان لاخرت جوړي دنیا خدا زدا وازونه ناوري چې پلانې دې پلانې زی امر شو پلس وجیب جنازې خود جنازی زی نه دے خولے وی زی تو ساجت تے جنازی زی معلوم دے یا خدای توبا دی وسکی اجزان دی خود دغا سلال تشتورو حل تا خسن کی گی بیا خوا تا خدا دنیا وا چسما سونا وا چلا انسان لپیدا کلی وا فا انسان پو انشو نو تشتور لال افمن حق علی کلمۃ العذاب بیا تقابل لے ای هغه سوکم هغه بدبختم چې ثابت شوی په هغه باندې کلمہ حکم د الله د عذاب اف انت تنقذ من فی النار یا پیغمبر تا ته وایم ته بخلاص کې هغه سوک چې په اور کې پروت دی چې خلاصول شي خانو چې پیغمبر نشي خلاصول نور څوک دې خلاص وایي چې دې پته مې چې زمونږ خپل نیکو مونږ خپل نوسیو وای ګور پیغمبرانو تعالی وای چې تاسو یې نشه اخلاص ولې ښا څوک بخلاصي په عمل والا ښا لیکن الذين اتقوا ربهم لیکن غس کسان چې ریځلی او د خپل رب نه په دنیا کې لهم غرف دغی ده پار معنی دی من فوقها غرف دغی ده پاس نور معنی دی نسوال پیدا ہے چه ده دور پا بر ازی خو بیا با یرائی کنه چه تا توفان راشی سلی راشی نور افرینو زی نلائی مبنیتن چه سمرا پا بر ازی ندور مضبوطی گیم او کنه قیامت خبل شانتی ده اخو دنیا نولتا ده دلتا و خلق لاندی مضبوطی آو کی لاندی اڈیر کودائی او کی اومد بیاو تا مصری ہوئی چی بس بس کپی ارسو را جوڑا ہے کپی انزچتا جوڑا ہے کشپک جوڑا ہے بس بنیادی مضبوط تکا نا نا کتا بنیاد مضبوطی اولا رب العزت ہوئی چی دا جنت مانے آج سور پا بر دین دور مضبوطی گی زکا آگا بر عرش دے د جنت چت چې ده کنه هغه عرش ده نو مبنیتن اډیر مضبوط سيزونه دي څومره چې په بار دي ښا او ګور هغه ځای کې تجریم تحت الانهار الته کې برواني دا غزلان دي نه هرونه هغه برابر معمو کې او بنگلو کې او وعد الله دا الله وعده ده لا يخلف الله الميعاد خلاف نه کې الله د خپل وعده نه دلیل عقلی درم علم تران ګورت انسان ان الله انزل من السماء ماء چلا ورید اسمان نو بو ناسشی فسلکه ینابیع فی الارض ننباسی اغیلرا پچینو د زمکه کې زمکه کې ول الله زینو جوړ کړی پاک او صفا ناری کې او بود ادری کنه ها نو کله کله داسی چې په خپل قدرت سره راو باسي بېږي نو خلق یې مسکی ساروی مسکی خیر او چینو په ډیر زبردستی ښا داسی چینو په دې چې خورا کوکی او بوج در باندې ا دې چینه او بوس کینو یې سبنه ثم یخرج بی زران بیا راو باسي په دې او بوس را فصل مختلفا الوانهم بیل بیل او جدا جدا دی رنگون داغی ثم یهی جو بیا پسل پوخشی فتراو مصفرن علامه دائی چیوین اغی لرتک زیر هر شی چی پوخشی نو رنگ زیر شی که بنده پوخشی نو مو ثم یه جلو احتامن بیا اگرزی اغی لرالا چوری چوری او خلق یوری به لوی کی او سی کی تری شری کی او دا چورا پر تیار دے کی الله وی دا حال د دنیا دے ښا ته په دې دنیا خوشاله شوی او قران دې په پرې خودو دا کو چوری کیږي ان فی ذلک لذکر لول الالباب یقینا په دې دلیل کې عبرت دې پاره دا قلمندو ترغیب اسلام تا گورا افمن شرح اللہ صدره للإسلام دا اغا آیات سر لگی چی مخ کی ذکر شو فبشر عباد اللذین استمعون القول زیر ورکا زما اغا بندیانو تا چی زما قرآن تا وکی خود وچی وکی کی خودو نشرح اللہ صدره للإسلام الله ولا سینا کولا اوکرا الله ولا ذهن کولا اوکرا دا قران معجزه ده ها دا قران معجزه ده ډیر طالبان ورالو په بل نیت باندې او مخونه په پټکړی وکنه او چې درس به واوري دا نا غیو پا کدا سشیو بیا چې مقبره ته وتنو قبرونه به روانو یا خلکو شکایت وکړي راستو د طالبان قبرونه رواني نو دا هغه طالبو چې دې په غلط نیت راغلو او چې قران واورېدو نو زمره دې شرک سره نفرت پیدا شو هغه بیا موږ ته وایي چې دا کار مکو دا زمون کار نه دی دا خو د اسلامی بادشاہ کار دی پیغمبر حضرت علی لے گلیو چې مقبره کې دلیش نصیوا قبر ویننو زمکه سره برابر اګه زپوخ شیفه کې وینې چې تاغل ریکا دا هو زمون کار نه دی زمون ته شر جوړای نو قران عجیب کتاب دی یو بنده وداسي چې دی توحید تا موحدین او تویسم وینا ټوپوی او خچراشی وایو ریکنا افمن شرح الله صدره الاسلام ایا غسو کوچلا کلاو کلاسینه دا غو توحید تا فهو علی نور من رب رضی پداس یو رانا کیشو تر بعد خپل ربنا یقین پیدا شو نو یو دا بند ده او بل فویل للقاسیه قلوبهم من ذکر الله هلاکت او تباہی دا چل را چی تور دی زلون داگی زکا چی دا اللہ کلامی پریخ دے قاسیت قلوبهم زلون تک تور دی من ذکر اللہ سمانا من ترک ذکر اللہ من ترک سماع القرآن قرآن ناوری نو اولائک فی ضلال مبین دا کسان پخکار گمرائے کی دی ترغیب قرآن تا اللہ نزل احسن الحدیث اللہ نازل کړی دی ډیر خیستہ بیان اللہ نازل کړی دی ډیر خیستہ خبری حدیث خبرو توید اللہ خبری دی کتاباً کتاب دی متشابہاً یو شانتی دی آیاتون دی چی آسان دی پس دکڑکیم دا اسی بند تذکی ہولی بیا بیا راضی بیا بیا راضی مسانیا مقرر کیگی بیا بیا راضی تک شاعر منو جلود الذین یخشون ربهم جسو کو دغوک کی دی خوب توجہ باندی او دا اللہ کلام واوری نو اپگنی گی تک شاعر غنی پی زگزگ شی ویختی پا سرمن ادری گی بگنی گی دا دینا سرمن دا کسانو چیاری گی دا خپل رب نام دا دا قرآن اثر دی چی پاگی باندیو شی خواه که دا هر چا دا خلی نا دی واوری دا دا عالم نا دا قاری نا تلاوتی کو حوق دکی خودو اچی بیا پا معنی پوئی گی اثر خو پا کیا لیا چی پا معنی پوئی گی خواه نو چه کم آیاتو نداسی چگه که اللہ دا قیامت عذابونه بیان کلی نداغی اوریدو سر پی دا سروشی چو یاریگی ونی دک دک شی او چه کل آیاتو نا دا جنت و دا نعمتو نا دا خوشحالو آوری نسم تلین جلودم بیا نرم شیغ سرمنی دا دی و قلوبم اوزرون دی الى ذکر اللہ دا اللہ ذکر تا دا اللہ وحدانیت تا دا حق پرستو شان دکھا قطع دوی هازا نعتو اولیاء اللہ دا صفت تے دا اللہ دو دوستانو مومنانو سو تقشعر جلودهم و تلین قلوبهم دایویل ولم ینعتهم اداسی ندی ویلی دا صفت ندی کڑے بی ذہاب عقولهم والغشیان علیهم چکن ذکر کیگی نو اغیبان سے چلو شی اجدی گی را اخلاسی گی پزان نپوئی گی بیوشی پی راشی نا انما حازا فی اہل البدع فازا من الشیطان دغو شیطانان دی دا حق پرز تشان اللہ دا بیان کرے خواه دا غینا بسو خبر نی پزرکی بے انقلاب رازی ذالک او ذاللہی یهدی بی من یشاو دا دا اللہ ہدایت تے و ہدایت کی پدی سراغ چاہتا چوکواری ومن یذلل اللہ فما لہو من حاد اغا سوک چلے گمراکی نبی دا غد پار سوک ہدایت کون کے افمن یتقی بیا تقابل دے اللہ وی آیا اغا سوکو چی غزان بچ کئی بی وجهه پخ پل مخصر عسو العذاب یوم القیامہ دا غدیر سخ عذابنا پرد قیامت جہنمی چیز اللہ سوخ پونا تلل شوی بن پا بن او جہنم تاو ورزیگی نمخ با داس داس کئی نور خسن نشتا چاگا پی زان بچ کی کنا پا مخ با زان بچ کی نو پا مخ زان بچ کی گی تا دا جہنمی حال لکھا وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون او بویلی شدی ظالمان تا چو سکے دا ستاسو خپل عمل دیم فتاو چو سکڑی وغبا ترسی وسنو خواه کذب الذین من قبلهم دروغ جن کړیو هغه قومونو چې مخکې دي نو پیغمبران فاتهم العذاب من حيث لا يشعرون راغی دي تعذاب دا طرف نه چې پوهن شو فازا قوم الله الخزي فی الحیات الدنیا اوس کول الله پذی باندې رسوایی پذی ژوند دنیا کې هم فلعذاب الاخره اکبر عذاب د آخرت خوډیر لوی دی لو کانو یعلمون کاش کدی پوی دی مثال ذکر کئ تو مشرک او موحد تک مثال سره خو زه حتر شکنه تمام هزار دی خصوصیت ته وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ یقیناً مونږ بیان کړی دي د خلقو د فائدې لپاره په دې قرآن کې هر قسم مثال لعلهم يتذكرون خاص د دې لپاره چې دې عبرت واخلي پوه شي او دا قرآن یې زړه ته راشي قرآنًا عربيًا قرآن دې په عربی ژبه غیر ازی عوجن نشتے پدی کس غلطی تعلم یتقون تا دید پارا چه خلق زان بچ کی دا شرکنا ضرب اللہ مسل الرجلن بیان کرد دی اللہ مثال داغ سڑی دا مشرک مثال چه داغ مثال لچا دی دیو غلام دی فیه شرکاو چه پاگی کدیر خلق شرک دی پا دیر تنه اغسطه ده پخواه با غلام خلقو اغسطه کنه سو گمالدارو نزان لبه غلام واغسطه کارو نبه اولا کول سو با جزانو ناغی با در سلو رو پینزو تنه اوزه شو نو پا جمع با غلام واغسطه وی دیو منگ طولو لکار کئی نو اغا یادی چپا اغا که دیر شریکانی متشاکی سوناو طول زدیانی زدیانی یو بل سران چیو ته یو حکم کوي چې براوړه بلو ته ویداو کا چیراوړه یو ته یو حب دی نو دی غلام به صحالي چې دې د ګڼو تنو غلام دی ها او بیا هم اتفاق نشته متشاکسونه دی یو بل نکاګه واګدي زديان دي دا مثال له مشرک دی ها ورجلن او بل سره دی بل غلام سلام لرجل اگر پورا دیو تن دے دبل جاوہ کے برخانشتا نو دے دا اگر خدمت او حکار کئی اس پریشانی و تنشتا دا دوارا مثال ذکر کرو چاگر مشرک چی دے دا اگر خدایانو صفت نلگی کناو دیر خلق رضا کئی کل یو پس مند ہوئی کل بل پس مند ہوئی اور سمر بر رضا کئی خواہ اما واحد دا دی چیو اللہ رضا کئی باس داغو بنده دی هل یستویان مثلا آیا برابر دی دا دوانا پا مثال کی الحمدللہ شکر دے اللہ چی مثال بیان کن چی دزرن شکونا لی رکڑو بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ اکثر خلق غصم نپوئی خواہ قدیبان دیا غصم نپوئی نگور دا قیدتا چی کلو مثال بیان شو اپا مثال سره خوب عرب ډیر خوب پوئی دو نو دیرو پاک ایمان راوڑو زکا الحمدللہ اللہ ہوئی کنا دا خود شکر کلمہ دا نو شکر بے پدیستو چی دیر خلق با پوش ناغی با ایمان راوڑو تو چی دی مشرکان با اوقات کنا چی را گورو تا دا سی خبری که دا سی مثال نا بیانی چی خانا خلق ور پسی روان دی نو دین و نور سو جوړ نشو نو خیری بے اکڑی خواه یو خدای تی مونگ اخلاص کی او خدای دی والا مرگ راولی چی مونگ تی نخلا دن اخو مونگ پا نور سو نخلاصی اللہ تسلی ورکی چینک میتون فینم میتون اے پیغمبرا تبا همری او دا خلق با همری دیو پا دی جسو ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون بیا به تاسو پر د قیامت د خپل رب سره مخامخ جګړې کوي کنه جګړې خو لا پاتې د قیامت کې ها او دغه دنیا جګړې ها تختصمون فمن ازلمو زجر څوک دی لوی ظالم ممن کذب علی الله دا چانه چې ضروري جوړ کړی په الله باندې نازولی ولګو شفاعا ولګو ادعا ولذن شریکن وکذب الصدق ازیا او دروغ جن کوي هغه رښتینی کتاب او کله چراغ دتان علی صفی جهنم وصل للکافرین ولنشته په جهنم کې زید اوسېدو د کافرانو دا حال د مشرم او د کافر شو چې په خدای ضروري جوړي او قران نه مانی والذي اوغبن دا جاء بالصدقيم چراغ دنیا ته په کرشتیاو سره چې توحید دې قران دې وصدق به او تصدیق کو په دې باندې هغه سره مؤمنانو والذي جاء بالصدق سو کو پیغمبر دنیا تراغ او تصدیق چاو کو مومنانو او بکر عمر عثمان صحابه کرام اولئک هم المتقون دغه متقیان خلق دي لهم ما یشاؤون عند ربهم دې لپاره اوس دې چې غواړي د خپل رب سره ذالک جزاء المحسنین دغه بدل دا عوض دي د داسې نیکانو خلقو ليكفر الله عنهم اسوأ الذي عملوهم ختم بکیو او ببخی اللہ دزینا اگر ناکار عملو ناچی دی کلی دی مخیم ارسی کلی دی چی بندن پوئی کنا و چی کل او سراغ او پوشو اللہ با اتاغا ماب کی و اجدی اوم اجرام بی احسن اللذی کانو یا عملون او بدلی بور کی دی لرا چی اگر اجر و عوض دی دیم د خیستاغ عمل پوجبان دی چی دی کلو پا دنیا کی نمضمون ذکر شو اللہ دا مومنان و آخری دا آخرت خیستا حال بیان کو نمو شرکانو پیغمبر تا دمکی ورکڑا چی تکور ادا خبری کئے لات منات نمخ لی اگر نقصان بدر کنو یا وخپاینو ته زمونږ د الهونم اخلي دی په سبا دی را دی وای نو که دی ته مخه شو نو نقصان به درکې غره الله جواب راو لیګو علی صلی الله علیه عبدا ولي الله ندی پورا د خپل بنده د پاره الله به ساتي کنه ويخوفونک بالذین من دونه او دا مشرکان او کافران یری تا لرا پاغه خپل خدایانو سره چې بغیر د الله نظیم پاغه به یې رول ګور چې ګور مکه وګوره هغه څوک چې الله ګمراه کینه به یې هغه د پاره څوک هدایت کوونکې هغه څوک چې الله ته هدایت کینه به یې هغه د پاره څوک ګمراه کوونکې علی صلی الله عزیز زن انتقام ولې نه دی الله زور اور او غالب او بدلا غستون کې د پیغمبر بدله به الله اخلي کافرانو انده انتقام به الله اخلي دلیل عقلی ذکر کوي سلورم عورت کی ذیفه الها او باندې او ډیر حیز بیان ولئن سألتم كتبوسو کی ذی کافرانونا من خلق السماوات والارض چا پیدا کړی د اسمان او زمکان لیقولن الله نوای چې الله پیدا کړی دي کنه ولې مو خدای نه منو مو خدای منو مونږ دا منو چې اسمان او زمکه پیدا کړی مونږه پیدا کړی نو اس الله پر رد کوي چې ها چې دا منه کنارسو نو دا بل په لولې منډه وه دا نورم څه لپاره نیولې دي اقل افرایتم وتوایا خبر را کما ما تدعون من دون الله دا غي خدایانو چې تاسو ته आवाज کوي بغیر د الله نه لا تومنات د دې په حق کې الله وی پیغمبر ته چې تو توایا ان ارادنی الله بذر کچره الله اراده وکي زما په حق کې جمال تکلیف را کوي مال بیماری او مرض را کوي سفر اسی دنیا کې هر چاته کنا نو کچره الله طرف نما تاسو تکلیف را ورسی اهلون کاشفات ذریهم نو تاسو دې الها او کدا سوکشته چې هغه ضرر لري کې زمانہ هغه مرض او مصیبت لري کې زمانہ او راذنی برحمتن یا الله را ذو کی زما په حق کې ز رحمت او د نعمت او اهل ان ممسکات رحمت نشته ستاسو په دې الها او کې داسې چې هغه رحمت بند کی ازشته وګي نه هغه سره سره هغه نه د الله رحمت بندول شي او نه د الله مصیبت لري کول شي چې نشي لري کول نو قل حسبی الله وتوایا چه بز ما بل چا تاڑو آجت نشتا حسبی اللہ اللہ زمان دا پارا پورا دے بس علیه توکل المتوکلون خاص پا اللہ باندے اعتماد دکی او توکل دکی توکل کون کیم قل یا قوم اعملو علا مکانتکم او آیا و تزجر دے چه نصبرے گئے نکاوئے بس پیس نصیحت باندې استاسو او از قوم زما عمل کوي په خپل ځای باندې په خپل ځای سمانه نیر بندوي کنه چې بس خپل کار خپي جنما او د خپل کار خپوي جما الله ای بس کوا انی عامل اتو توای چې زه هم عمل کوم په خپل ځای باندې زوم په خپل کار خپوي جما زوم خپل کار خپي جنم چاغه قران بیانول دي دعوت ور کول دي او نصیحت کول دي دا زما کار دي پسو فتعلمو ناظر ته چپویا وشم میاتی عذاب یخذیهم داغه چا په حال چرشه او عذاب او رسوی کی ویحل علی عذاب مقیم او نازل شي باغه باندې عذاب همیشه ولی کدی دنیا کې څوک په عذاب کې لاړ کنا لکه بدر کې چو هغه د عذاب نخلاص نه دی تر قیامت پورې باغی په عذاب کې ترغیب قران ته ان انزلنا الیک الکتاب للناس بالحق یقینا موږ نازل کړی په تا باندې دا قران د خلقو لپاره چه حق کارشیم ومن احتدا وچاچه هدایت حاصل که فلی نفسی فیده ده خپل زنده ومن ظل آسوک چه گمرا شو فینما یذلو علیه ده دی بوج با پدبان دی الله وته نه تاسو کیخا امان تعلیم به وکیل او نه ته په دې باندې ذمہوار تدیر نه لګل شوی ښا دلیل عقلی پنزم الله يتوفل انفس حين موتها الله غزات چې اخلي روحونه د خلقو یو په وخت د مرګ کې د مرګ په وخت کې روحونه اخلي کنه والتي لم تمت في منامها او اگر روحونه اخلي چې مرګ په نه راغله په وخت د خوب کې دغه الله اخلي کنه د شپې روحونه الله واخلي نو ځانه داسې واخلي چې د الله راځي چې بیا نو واپس کوما دیو خلق وی خی پیشمنی لاو منز کے خبر بنی چاگا روح تینا اللہ تبن کڑے رکھا اچھا دکم حق کے پیسلہ دا موت نہیں کڑی ناغی و تو واپس را پریدی بیا اگا بیا واپس را دی تا اللہ دا دو پیسلی فیمسک اللتی قضا علی الموت بن ساتی اللہ غروحنا چا پیسلہ کڑی پاگی باندی دا مرگ اگر بن ساتی بیا بدن تن را پریدی عنی الجسد بیا بدن تن را پریدی کبل پا لذی رازی نو ایبا اگر اللہ تا علم دی چه کم پا لذی رازی و بدن تن رازی فیم سکو اوازوشی سار مال خوا دا اگر چه بس روحونه تیغستی و بیا و ترا پری نخودا اپیش منی تینا پاتش وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى اور علیگی غنور روحنا چه صرف ده خوب پو وقت کی اغسطی و پیسلے پی نہیں کلی ده موتو نا بیا راشی بیا بدن تراشی لاجل مسمع دا بدق سرازی ترانیٹی مقرر شوی پوری خوا نو جدائی اوکڑکن خوا چه کم روحنا چه اللہ اغسطی ده مرگ پو وقت کی ابیا نراز حدیب و بیا راضی ہے ماخام راضی ہو و بلے کینی ہو حلی دا وقت وزی پور کے او ڈیوہ بلے کے جی پرانا کے دیر غلط رسونا رواج نو پا دی دنیا کے نو خواب تغبیا کم دے راضی ان فی ذالک الآیات اللی قومی تفکرون یقنن پا دی دلیل کی چلا بیان کم نو ډیر عبرتونه دي خدا قوم لپاره چې سوچ کوي دلیل چې ذکر کی نور پسې رد کوي او سبحان دي په مسله د شفاعت دغه مسله وکړه دا د خلقو بنیادی عقیده وکړه هم اتخذو من دون الله شفعاء ایانی ولی دي خلقو بغیر د الله نه نور سفارشیان قل و توای او لو کان علم لیکون شین اگر کو دغه خلق چي دي اغي سره هیڅ اختیار نشته دائم لیکون شین د هیڅ شي اختیار نه لري ولا یاقلون او ناغي پویږي زکه بوتان موتان پکيو مو کنه مطلب زیبه شفاعت شفاعت ستو اخلاصي تا قل لله شفاعت جميعا وایا خاص اللہ لرزی دا صفت چه خلاصول اللہ کی ارسم را خلاصول چیزی جمیعاً اغبا اللہ کی ولی لہو ملک السماوات والارض اختیارات کو خاص اللہ لرزی دا سمانو ددمکو سمی لے ترجعون اب یا ودی اللہ دتا سواپس کریشن زجر پہ انکار دا توحید داو کو زواجر پینکار دا توحید ادو مشرکین و حال بیانی بالکل دا سی فیضا ذکر اللہ وحده شمازت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرتیم کلاچی بیان کلیشی اللہ پا وحدانیت سرا پا قرآن کی او پا بیان کی ننفرت کی اشمازت نفرت کوي زړونه داغي کسانو چې داغي یقین نشته په قیامت کافران دی کنه مشرکان ګور داغي زړونه د توحید نه نفرت کوي بن کوي دا کیسر دا واز را باندې بدلګي شرک دې نور څه پکې نشته وي خان ردونه دی نور څه پکې نشته تبان د قران هواز بدلګي تبان توحید بیان بدلګي دغه څه کو کینی او عالمی حق پرست او توحید بیان کوي نو دې پاس یې وروي په خبره دی نه ورځي خو بس چې دی اولیاء او دې سره سګونه سچن کړل ته دا حال ها او چې بل پروګرامي و اذا ذکر الذين من دونه کلا چې صفاتونه کیږي او بیانونه کیږي دا هغه خلقو چې بغیر د الله نظیم هزام یستبشرون دی ډیر خوشالي ښا او چې غلط ملاقات نه است کنه اشورو یو کړه او دا اولیاء کرام یې په مخه کړه ښا چوغورا ټول سکال بیړه راستو او خلق نه مانی وګوران ور را کوز کړه په ملتان کې او خلق نه مانی وګوره دیوان بابا سور شو په دیوال باندې او ډبې ورکو وګوره چې حج لاله کړو او دی نه منی کنه ها انو دا مشرکان ډیر خوشاله وګوره وي مړاوي هاو کنه دا اولیاء او کرامت حق دی وی کنه دا څنګه کرامت وګوره وي حساب شروع کی چی پیر سیب ناستو موریدان تی چاپی رو پیر سیبو لگی دا اخپلا چپلی راو آستا وی وشتا پا دورا پلا موریدانو من دکلی چپلی کتا چپلی نوا ستلی شو او غم غگ نکاو نوی چپل اروس شو نمی المر آگه چپلی راولا ملمو چرد چه ده عراق نراغه کم ده دیتی نتا پوسو که چه ده چپل کم ده و ویده خوال تا دمونگ پخپل ملک کی دمونگ جنگو کافرانو سرا اغیرا باندی دورا ورو نما دی پیر تاوازو که چه حق پیرا پنی که را رسی وی چې چپل را لکنا چپل نو می زایلو په دښمنانو ورلن حقیقت څو وخت هدي خوشاله دا جناستی کنا دی خوشاله شي وی بیا وایا اذا هم یستبشرون دی په دې کې سو خوشالي ښه قل اللهم فاطر السماوات والارض نو او آیا اے پیغمبر آپا دعا کیم بس تدا دعا کوانو چی اللہ اے بے مثالہ پیدا کون کیا دا اسمانو ددمکیم عالم الغیب والشہادتیم اے غزات چی پار سبان دی خبریم ستانا سشے پنانشتا کمونگ تپٹ دی نتا تخکار دی انت تحکمو تو فیصلک پمین دخلو بندیانو کی فی ما کانو فی اختلفون پاگا مسلک جدی پاک اختلاف کاؤ سعید بن جبیر وی فی انی لا اعرفو آیتا زدا سے آیات ما تمعلوم دے قرآن کی چما قرأها احد قط فسأل الله شيئا چتا چا دا آیات لسته دی او بیا د الله نه سوال کړي دسو چې بس مطلب یو سی په ذل باندې الا تو ایاو مگر الله ولا قبلی الله قبلی دا آیات قل اللهم فاطر السماوات والارض تر دې اختلافون پورې ښا دا دعا وکنا خان نو حکم ور سره دی دا خو دعا شو چې الله چې استاده صفاتونه دي چې اسمان او زمکه د به مثال پیدا کړی دي او علم دې پار سبان دې دي او تو فیصله کې ز خپل بندیان په میان کې نه فحکم بیننا دا سره دي یا الله زمونږه او زمين کې فیصله وکي دې خو په خبره نه پويږي تخویب اخروی ذکر گئی چه دی خلق و قیامت کی سحالی خواه ولو ان للذین ظلمو ما فی الارض جمیعا بالفرض و کچرشی داغی ظالمان خلق دو پاراغ سوچی بزمکا کی دی طول و مثله ماهو از عمر نور شی دی زمکی عمر نور شی لفت دو بیم او دی ورکی او فی دیقی من سوء العذاب يوم القيامة دا غي سخت عذاب در روز د قیامت نه جواب اغه چې ما تقبل نشي قبل دې هلته په دنیا کار نه کیږي په مال دولت کار نه کیږي دا نشي قبل دې قبل ذل سکه وبدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون خکاره بشي دې خلق ته د الله د طرف نه اغا چې دې ګمان نکاو دې خو دنیا کې بلبل څه خیال کاو دې خو یې چې کینو مونږ یو عملونه مونږ کړی دي عبادتونه مونږ کړی دي الله زمونږ رضا دي مونږ جنتونو ته بوزي نعمتونو ته بوزي دې خو دا خیالو اچل ته قیامت کې حال ویني نو بل شانتي هغه غو چې مخ کې تو افات کی ذکر شکنا چی ملائکو تباللاوی فہدوهم الى صراط الجحیم دو زخل ارو توخی ما لم یکونو یحتسبون چی دیر دا گماننو فبدا لهم سیئات ما کسبون فکارا بشی دیتا سختے حوضابنا داغ عمل چکڑیو وحاق بهم ما کانو بهی استازیون او نازل بشی چاپیر بشی دینا عذاب چی دی بار پورتو که کولی زجر فیضام اصل انسان ضرن کلچ ورسی دی انسان تا دی کافر و ناشکر انسان تا سمصیبت دعانا اللہ بیا منتا آواز کئی کنا بیا خنور سکن را رس سمیدہ خولنا و نعمتا مننا بیا چې ورکوم موږ دلاره نعمت خپل طرف نه صحت قال ان وای انما اوتیته علی علم دا هما لراکلې شو د دې وجنه چې زما علم او چې زو دی لایق یم کمال الله صحت راکو کمال دولت راکو کار سي راکو نو دا ځکه چې الله پوئږي چې زو دی لایق یم بل چاله زکن ورکی چاگی دا اللہ پنیز بان لائق ندی کا نفع انما اوتیتو علی علم ابن کسیروی من اللہ بی انی اہل لذالک نظر دے لائق یم کنا و الا لما خولنی کز لائق نوم نو نبیورا کری ورد اللہ نوم ناخلی فخفل زانیا دی بل ہی فتنتن الله وی دا امتحان دی په دې په ونه شو بلې فتنه څنګه وړل امتحان دی لیکن اکثر خلق نه پويږي قد قال الذين من قبلهم یقینا دغه سي خبره کړی و خلقو چې مخکې د دینو فما غنان ما كانوا يكسبون اس فائدہ ورنه کړی دراغه مالونو چې دنیا کې حاصل کړیو قارون تخپل قوم وي کنه چې مستی مکوا او دلانه ویریګه ناغو انما اوتیتو علی علم عندي دا هم له ذکر راکړی شوې دي چې د الله په نيز باندې دې لایق وما کنه ها او چې څوک نه دی لایق ناغې له نزي ورکړي نو الله دا خبره خو هغه هم کړی ونه کوم په لاله فاسوابهم سیئات ما کسبو ورسی داغیتا سزاگانی و عذابونا داغی عمل چکلیو والذین ظلمو من هاولائی او کسان چې ظلم کړي په دې خلقو کې سيصيبهم سيئات ما کسبو دي ته موږ سي په خپل وخت باندې سختې او عذابونه غاځي چې دې عمل کړو تک بدر کې او تور سي ځن وما هم بمعجزين او دې ځان نشي خلاصول د الله د عذاب او لم يعلموا دليل عقلي وهم لا اذا خلق نپويږي چه بیشک اللہ فراخر رزق ورکی آن چال چوگواری و چال پاندازان ان فی ذالک الایات لقومی یؤمنون یقیناً پا دیکی دیر دلائل دی پا توحید باندی دا قوم دا پارا چی ایمان روڑی اخری ترغیب او دیر ارجا آیتن ارجا اغا آیات چې بنده حوصله مضبوطه کی او د ډیرو نا امید خلقو امید پیدا کی بلی کله یو سړی دومره ګناونو کیو کی چې کته ته ډیرو یې چې توبه وباسه هغه وی زما توبه کار نه دی ویخه قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم وایا چل رب العزت وای چې زما بندیانو او کسانو چې زیاتېم کړې په خپل ځان باندې ګناهونه هم کړې لا تقنطو من رحمت الله منو می دکیږي د الله د لوی رحمتنا ان الله یغفر الذنوب جميعا بشکا چې الله بخنه کوي د ګناهونو ټولو جميعا وي ناسی اشکالی چه صورت نسا کی دو ذل راغلیو چن اللہ لا غفرون شرک بیهی شرک و نبخی کنا او دلتا جمعانو بی نو جواب داری چه دلتا و سر توبی شرط شتا چه توبو باسی بیا نو توبه کده شرک نو باسی نو خود بی بخی ہاں وز دلیل رستو آیات تی پدی باندی دلتا و سر توبشتا انہو والغفور الرحیم بشک اللہ دے بخشش کون کے مہربان و انیبو دا دلیل دے توبہ استل دیتا ہوئی روجو کول و انیبو الی ربکم اے خلقو روجو کے حقل ربتا تخفل گناہن اللہ تا روجو کے دا توبه ای کنه خواه و اسلمو لهو او دا اللہ حکم امنه و تابداریو که من قبل ایاتی اکم العذابو مخک مخک دا دینا چراشتا استا عذاب سم لا تنصرون بیا خو بستا سو امداد نشی کوله نو یو انیبو رجو کول اللہ تا او سغیوی چه سنگ رجو کمو لخو چل نرازی اللہ و تچلخی فاتبیو احسن ما انزل ایلیکم من ربکم راشه تابداریو که ده خیستاغ کلام چنازل کلشوی تا استاد رفستا سنا دا انابت دیتوی روجو دامان چه راشه قرآن رواخلا دیتا کینا من قبل ایاتی اکم العذابون مخی مخی دینا چراشتا استازا بغتتا ناسا پا ده مرگ سپتا لگی مرگ خود دیر آسان شکل وانتم لا تشعرون او تاسو باڑو پونشی پزان او بس موت برا شخا نو زکا پدی تلوارو که چه اللہ سر معامل صفا که او ده اللہ کتاب تراشه دا ولی الله خبر کړې مخکې مخکې خبر کړې په دنیا کې در دی وجنا ان تقول نفس جون ویو نفس په قیامت کې یا حسرتا اے افسوس علامه فرطت فی جنب الله په دې افسوس کوم چې ډیر کوتاهی می کړې ده د الله په حق کې عبادت می نه ده کړې دا اللہ سو حکم میں ندے منلے قرآن میں ندے ویلے ډیره کوتاهی می کړی دا نو کاغه وخت کې افسوسونه کوي نو سو فی جنب الله الحسن بصری وی فی طاعت الله او زجاج وی مدارک وی فی طریق الله والتوحید تلاغه طریقه چې غو توحید او هغه کې مډیره کوتاهی کړی دا نو تاسو چل کاو وین کنت لمن السافرین از خو په دنیا کې ټوکمار وم ټوکمار ټوکې به مې کولې خلق مې را جمع کړو ځان ته ادا د ملک لطیفه به مې وتاوی ما ټول عمر په دې کې تیر کړل یو دادا او تقول او چې داونو یو نفس قیامت کې داون الله هدانی چیر کله ما ته هدایت کړې وې لکنتو من المتقین نظم بزد متقیانونا دا چیخی بو بیاوی خلق چا اللہ ما تا ہدایتو نکو او تقولا او چداو نوی او نفس وحین تر العذاب کلچوین عذاب لو ان لی کرتا کاش کزماز پارویت لل دنیا تا فاکونا من المحسنین نو شم بزو دو محسنینونا موحدینونا تدری عذرون با قیامت کی پیش کول دی کنا تدری والا چی ذکر شو نو کلی چی اللہ قرآن نازل کو باس او دادی نشی بیلی خوا او دیو پا کی ویلیو چی که اللہ ما تا حدیت کلوی نزو متقیو ما نو اللہ دا دغی جواب کئی بلا ولی می ندے کلی ما تا تا حدیت ندے کلی قد جات کا آیاتی یقینم راغلیو تا تازم آیاتونا فکذب تبیہا تا دروغ جن کلیو وستکبر تا تازان روی گنلیو وکن تا من الكافرین اوی تا دا کافرانونا نو توس پا ما اعتراض کئے چل اللہ ما تا ہدایتو نکو ہدایت نور سنگئی ویوم القیامتی تر اللذین کذبو علی اللہی او پر روز قیامت باندې به وینی ته هغه خلقو چې دروغ جوړ کړیو په الله باندې دغه شفاعا ولا خلق دی به وینی وجوههم مسوده مخونه به تک تور په جنګلی باندې کیږي دومره تک تور وای سا الیسا فی جهنم مسول للمتکبرین ولنشتری جهنم کې زید اوسیدو دغه متکبر خلقو او مشرکین الله بوتوی دا حال خود دی شو و ينجي الله الذين اتقوا او خلاص بک یو بچ بک الله کسان چې ځان بچ کړو د شرک نه بمفازتهم فخل اعمال صالحه وسرا تمسوم الصوبن رسیدی تعذاب ولهم يحزنون انا بدی غم جنشی الله خالق كل شيء الله دې پیدا کونکي زهر یو شي خلق الله کوي بس اتم دلیل دی اخری او الله پارشبان دې زموار پیدا کړیوم دي زمواریوم دې چلیم له مقاليد السماوات والارض خاص الله سره دي چابيان د اسمانو د زمکو ان اختیارات مقالید کنائی دی اختیاراتنا سوکت نمرات خزانی اخلی چه خاص اللہ سر دی خزانی دا اسمان نو ددمکوم پولی دا غدی کنا دا اسمان خزانی بارانو ندی چوی نورینو بس از ددمک خزانی رزکو ندی فصلو ندی میوی دی او باغو ندی تا اللہ پہ اختیار کی دی کنا الذين كفروا بآيات الله وكسان چې کفر کوي په دې آیاتونو د الله باندې اولای قوم الخاسرون نو دا خلق دې ډیر تاوان او زیانکار قل ابا غير الله تأمروني اعبدوا ايها الجاهلون پر پیغمبر ته وی چې ته زمونږ د الیه او عبادت کوي ها هر کله چی نو بس مونږ به هم ستاسو خدای عبادت کوو فدیو زمونږه روغ کیږي او بر سره فدیو زمونږه د دشمنی ختمیږي ښا چې ته به زمونږ د الیه او عبادت کې دلاته او مناته همون بستا د خدای عبادت کو بي د دینه غوړ نه کیږي ښا نو حکم راغې وای او تا آیا بغیر د الله نه تاسو ما تامر کوي او حکم کوي چې د عبادت کوم یا جاهلانو مشرکان جاهلان دي کنه ګور او زبچر داسې کوم اولي ولقد وحي اليك او يقينا تاتم وحي كل شيء ويل للذين من قبلك او اغي پیغمبرانو تاجستانه مخکيو د دې خبرې لئن اشركت فجرت شرکك لا يحبطن عملك استا عمل به برباد شي ولا تكونن من الخاسرين او شي به تو د تاوانيانو نه څنګه نور خاسرين دي شرک خدا سي چاغي ته پیغمبر عملوم نټينږي ښا ولیکن کلام په فرض بنا دي لا ان لو او لا ان يوم عناي بالفرض کدا سي شي او مطلب دې نور سره دی الله رب العزت چوم عبادتونه کوي او شرک کوي او خیال دار چې دا به قبليږي نو الله دې نه قبلي شرک ته پیغمبر عمل نټينږي استاغه وو ته سره بل الله فاعبد بلکی خاص د الله بندگی کوم وکم من الشاکرین او شا تتابدارون ان بندگی کوا او خلق له دعوت ور کوا در دې نعمت شکریا ادا کولی وما قدر الله حق قدره قدر نه دې کړی دې خلق او د الله لایق و مناسب قدر دا لایق قدر دا اللہ صدی چه واحد لا شریک او گانی دا قدر دی او دی خو ندی گانا لیکن دی قدر ندی کلیسی بوی چمونگا دا اللہ دیر قدر کو احترام کو عزت کو نا نا چه سو دی توحید نی دکڑی پتا دا اللہ قدر مناسب ندی کلی خواه لوی نه ده بیان کړی دا الله دی خلقو هغه چې دا سره مناسب و والارض جميعا قبضته يوم القيامه ازمک بطولا وندا تله پموټی کیشي پر د قیامت پس سماوات متویاتم بيمینیم اسمان نټول به اون غختې شي د الله په خلاص کې سبحانه الله پاک ذات سے دا ټول متشابهات دي الله لا سو موټي نشتا خدا خپل قدرت ذکر کوي ها پاک دی الله تاري کمزور نه او تعالی ډیر چت سے اما یشرکون دا نه چې دا خلق سره شرک کوي یهودیو او نبی علیہ السلام سره خبرې کولې یهودیو خپل اهلی کتاب هغه ته وی چې قیامت شینو د ازمکه د الله په پدې کوته باندې شي دا غرونه به پدې کوته باندې شي دا دریاونه سمندرونه به پدې کوته باندې شي او اسمانونه به پدې نو دا سیلا سچور لو ټول به دا سراون غاړي نبی علیہ السلام خان دګا نوغي صحابه وی چیرې دا و دې سړی خبره غلطه کړې ځکه نبی علیہ السلام خان دلی نبی علیہ السلام وینا په دې پورې مو خان دل چې څنګه علامه تویلو نو دوه مقصې وې زمونږه خبره تایید پیدا شه چې ګوره تورات او انجیل کې هم دا سره غلي د الله صفاتونه او داغه قدرت چې هغه وداسې کوي به دا صحیح خبره او کړه د خپل کتاب په نوفقه فی السور او په کوالی شی په شپې لکه فصائق من فی السماوات به هوش او شیا سوق چې په اسمانو کې یومن په لار دی او هغه سوق چې په زمکه کې دی الا من شاء الله او مگر هغه څوک چې د الله خوښي نو هغه الله ته معلوم دی چې څوک به د دینه مستثنا وي. حدیث کې دغه راغلی چې نبی علیہ السلام ویلو چې دویمش پیلې سره چې بیا خلق پاسی زبا اولیم ټولو خلقونه چې بیدار بشم چې زه وګورم نو موسی علیہ السلام با د عرش په یو ستنی پورې ولاړی. نبی علیہ السلام یې زوس نه پویګما لا ادري افاق قبلي چې په دوم به وشي راغلی او خدای زمانه مخ کې بیدار شو او یاد باندې اړو راغلی نه دا ام جوزیا بسواقت تور یا کوئی تور کې دی به وشه شو کنه دا غي په جلل دی به وشه نه بچ کو نو سو کوئی دغه به مرادی موسی علیہ السلام او یاد پل سبیانو دا منطقیانو خبری دی اگه ملائک تین امراد دی دکو ای ملائک چی دی پا دی موت نرا دی دا عقول دی نفوس دی عقول دی نفوس دی خسوئی نو دا اگه غزان دا دروغ دی خواه سمنو پی خیفی اخران بیا ککوالی شی پا دی که دویم زل فیضام قیام یندرون دقا وقت که با خلق لاری او ګوریبا یو بلتا یا خپل عملونو ته واشرقت الارض بنور ربها او په پلقیږي د ازمکه چمک بکی په نور د خپل رب سره هل ته انوار اوس وګمې داسونه نشته فلا وقل نور الله نور السماوات والارض راول او ذی الکتاب او کی به خوځي شی عمل نامی خلق په لاسونو کې چا په خلاص کې او چا په وجي ابي النبيين او شهدا اي رابوست شي پیغمبران انور غواهان فیصله ده پارا وقضي بينهم فیصله وکړي شي د خلق مینس کې بالحق په انصاف سره او هم لا ظلمون حديث سره ظلم نشي کېږي او فیت کل نفس ما عملت پورا بور کلیشی هر نفس تا پدل دا عمل چکلیم وهو اعلمو بما یفعلون اللہ دیر خپوئی گی پا کارنو چی دی سکلی دیم ندو قسم باشی سوک جہنم یان او سوک جنت یان دا دا اللہ غا فیصل دا وصیق اللذین کفرو الی جہنم زمرام او بشړ له شي کافرن د محشرنا جهنم طرف ته ډلی ډلی تمہارا ډلی ډلی ولې ذکیم وی کنه سره د کفرنا چا کی سود زیاتو چا کی شراب زیاتو چا کی غلاګر غلا پکې ډیرو چا کی زنا زیاتو دا ډلی په دیو یې جوړ شي دا هر ګناه په وجه وړل جوړ شي حتا اذا جاءوها تر دې پورې چې راشي دي جهنم ته فتحت ابوابها ناسابوا پرانستې شي دروازې داغي او بلاس به وي وقال لهم خزنتها وبويديتا ملائک ز جهنم الم یاتکم رسل منکم نور اغلی تاستا پیغمبران استاسونا یتلون علیکم آیات ربکم چه بیان کری او پا تاسو بانده یا تونا دخپل رب تاسو کم دیوه دور سوک نور اغلی فینظرونکم لقا یومکم آزام او چه یرولی وی تاسو دا ملاقات دروز استاسونا چه دادا نور اغلی سوکو قالو بلا او بوائی دی چه ولی نا راغلیو نو بیاوری دل ترالی حیاتون جب جا بیان شوی اخو دل تنرازی نو دیوی ولیکن حقت کلمت العذاب علی الكافرین تا ظالمان لکھا قبل پا تقدیر واروارو لہ ویردہ با اللہ منگا پازل کلی کلیونو پازل کې به مونږ جهنم یان لیکلیون هو لیکن ثابت شیوا پیسر از عذاب د الله په کافرانو قیلت خلوا ابواب جهنم خالدین فیها او به لشیم څوک به توي ار څوک ملائک به مرته مؤمنان به مرته پیغمبران به مرته ار څوک به توي خا او به لشی چې زه داخل شه دروازو د جهنم ته خالدین فیها می شوی په دې کې ابے سما سوال متکبرین تاس دنیا کی لوی نکولا تاس غزان لوی گانو دا داغی حال شخا او سبب او سر ذکر کو چولی جہنم تلالو زکا چدا یا تنونا او دا انبیاؤنے انکار کرو وسیق اللذین اتقو ربهم الال جنت زمرا بوبت لیشی دیر پا اکرام سرا و دیر پا عزت سرا سیقا سیقا یو شانتی دی پا لفظ کی و مطلب کی دیر جدا دی حل تکی خمانا شللو دا محشر نبی ملیکو شلی جہنم تا او دلتا مانا سیقا راول دی و مطلب تینا دیر پا عزت سرا سوارو پاگی تو جنت پاگی و خانو بان بوبت لیشی و کسان چیاری دو دخپل ربنا جنت تا ڈلی ڈلی دیکیم ڈلیشتے کنا سوک پاکی عالمانو نسوک پاکی حافظانو نسوک پاکی متقیانو او دچا چاچی یو عمل دیرو کنا نداغی پوجی باندی با ڈلی جوڑا شوی تینو سوک پکی سخاوتیانو خیرات کون کی دیرو سوک پکی دا عادتو چی روجی بیٹیر نوی روجا کو جینا خو پار وقت کی بیٹیر نو دا دیبا ہم پا دی اعمالو پوج باندی ڈلی جوڑی شوی حتی اذا جاو آتر دی چی راو رسی جنت تا وپتحت ابواب و هاو دا مخک نبا پرانستی شوی دروازی داغی وقال لهم خزنتو هاو خبوئی دیتا غا ملائک دی جنت سلام علیکم مبارک شے سلام دی پتاسو توی با تم سمر پاک خلق ہے تازی خلق کو منگنولی دے دے فدخلو خالدین داخل شے ہمیشہ بے پاکی خواہ چی دی داخل شین وقالو الحمدللہ اللذیم التبا الحمدللہ وائی خواہ بو ایدا جنتیان چې د الله تعریفونه دي د الله حمدونه دي د الله ثناګانې دي هغه ذات صدقنا وعده چې رښتیا کړم سره وعده خپلم و اورسن الارض اور اکلم لازمه کده جنت نتبو و من الجنت حيث نشا زمو خو حدا کارځه کې وخت یې رو کارځه کې وخت یې رو دا سی دا سترگو پخکار بانده لکا دیده نا تر سوابه پوری یو جنت بیخا نزیبو یو جنت داده نزیبا مندی با کیو چی بیا آغا زینو گور نداسی با بلی سیو جنت کنن چی کم که خوحی ناغی کی باو سیخا هر یو بدا بلنا بدلی یو با دا سونی نو بل با دا چاندی نو بل با دا جواهروی نو بل نو آپا لبیا حدیث کی نور سنور آگلی نبی علیہ السلاموی چی اگا اللہ تا معلوم دی حتا سو اینش ایادو لی خوبت دمرا دا مثال بطورم دا تاوی حیثو نشا فنعم آجر العاملین رد بشفاعت قهری سخه است د اجر د عمل کوونکو د محنت کوونکو د په محنت ملاوي ښا پتر الملائکه او بویني ملائک په دغه ورځ حافین من حول العرش چار چاپیر د عرش نه بولاړ ولي فیصله کیږي کنه الله فیصله کوي د عدل او د انصاف ښا ډیر زبردست عدالت قائم دی کنه نو چاپیر وې د عرش نه یسبحون بحمد ربهم او ټول با سنا وای او تسبیح وای په حمد د خپل رب سره. وقضی بینهم بالحق فیصله وشی دی پمین کې په انصاف. وقیل الحمد لله رب العالمین او ویل شي دار چا طرف نام چې صفاتونه د کمال چې موږ په دنیا کې وی هغه دادی خاص الله لرضی چې پالون کې د مخلوقات ته. سورت المؤمن